99 zł. Teraz za jedyne 399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 19. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Będzie zdecydowana reakcja na kolejne incydenty na Bałtyku inspirowane przez Rosjan, zapowiada to premier Tusk. Krzysztof Szczucki zrzekł się immunitetu. Prokuratura może teraz postawić zarzuty posłowi PiS. Grypa szaleje. Tygodniowo mamy od 45 do 50 tysięcy nowych przypadków. Premier Donald Tusk zapowiada zdecydowaną reakcję w przypadku kolejnych incydentów na Bałtyku inspirowanych przez Rosjan. W Oslo podczas konferencji z szefem rządu Norwegii poinformował o wspólnych działaniach w tej sprawie. I dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim jest jednym z priorytetów i wprost wynika z zagrożenia akcjami dywersji, sabotażu ze strony naszych przeciwników. Więc jestem przekonany, że będziemy tutaj razem działać, tym bardziej, że kwestia floty cieni, a także ryzyka związane z ewentualnymi aktami sabotażu, one nie ograniczają się przecież do Bałtyku. Obecnie na Bałtyku w ramach operacji morskiej NATO trzy państwa, Niemcy, Polska i Szwecja, dowodzą wspólnymi ćwiczeniami i operacjami. Rosyjski statek szpiegowski zbliżył się do brytyjskiego wybrzeża, ogłosił minister obrony John Healey. W Izbie Gmin potwierdził, że przez dwa dni załoga próbowała zbierać informacje m.in. na temat podwodnych kabli. Adam Dąbrowski. To kolejny przykład narastającej rosyjskiej agresji, mówi John Healey. Stawiam sprawę jasno, to rosyjski statek szpiegowski używany do zbierania informacji i monitorowania krytycznej infrastruktury podwodnej. Infrastruktury służącej do przesyłu energii czy też zachowania łączności. Jantar wpłynął do wyłącznej strefy ekonomicznej, a więc nie na wody terytorialne, przedwczoraj. Na jego spotkanie wypłynęły dwie jednostki, HMS Somerset i HMS Tyne. Minister obrony zmienił regułę, pozwolił im się bardziej zbliżyć do Rosjan. Dał też zielone światło, by w okolice wypłynęła łódź podwodna z jednym zadaniem. Być tak blisko Jantara, jak to możliwe, wysłać Rosjanom sygnał. Chcę, by prezydent Putin usłyszał tę wiadomość. Widzimy was, wiemy co robicie, nie zawahamy się przed zdecydowanym działaniem w celu obrony kraju. Konserwatyści, największa partia opozycyjna, chwalą rząd za zdecydowanie i przejrzystość. Zapewniają o pełnej solidarności. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Poseł PiS Krzysztof Szczucki zrzekł się immunitetu. Sejmowa Komisja Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek prokuratury o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Do głosowania w tej sprawie na sali plenarnej prawdopodobnie jednak nie dojdzie. Złożyłem oświadczenie, że zrzekam się immunitetu w zakresie wniosku złożonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Jednocześnie oświadczyłem, że ta sprawa ma charakter polityczny. Jeżeli postępowanie, które zostanie poprowadzone, będzie uczciwe, to na pewno szybko się skończy, potwierdzając, że te zarzuty nie mają żadnego potwierdzenia ani w faktach, ani w obowiązującym prawie. Krzysztof Szczucki to były szef Rządowego Centrum Legislacji. Prokuratura zamierza postawić mu zarzut wykorzystywania środków publicznych do prowadzenia kampanii wyborczej. W całym kraju szaleje grypa. Tygodniowo odnotowywa jest od 45 do 50 tysięcy przypadków. W porównaniu z poprzednim szczytem zachorowań w listopadzie wzrost jest pięciokrotny, mówi Agnieszka Kozłowska z Iławskiego Sanepidu. W listopadzie odnotowywaliśmy też szczyt zachorowań. Przyrost zachorowań było to około 10 tysięcy, w tej chwili jest pięciokrotnie więcej. I u nas niestety w powiecie, czy też w całym województwie warmińsko-mazurskim również te zachorowania na wysokim poziomie się utrzymują. Przyczyn zachorowań jest kilka, dodała Agnieszka Kozłowska. Zarówno obniżona odporność, pogoda, żyjemy w biegu, nie dosypiamy, nie dbamy tak do końca o te nasze zdrowie. Mamy pewne narzędzia, jak chociażby szczepienia ochronne i tutaj w przypadku grypy jak najbardziej te szczepienia są zalecane. Niewiele tak naprawdę osób z tego korzysta. Lekarze podkreślają, że przyjęcie szczepionki daje prawie 100% odporność przeciwko grypie. Fundacja Viva złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez księdza, który złośliwie straszył i drażnił psa. Chodzi o proboszcza parafii świętego Marcina w Tolkowcu w powiecie braniewskim. W internecie pojawiło się nagranie, na którym widać, jak duchowny m.in. kopie w ogrodzenie posesji, za którym jest pies, i rzuca w niego kamieniem, mówi przedstawiciel Fundacji Viva Paweł Artyfikiewicz.

Hej, z tej strony Duet Calls i zapraszamy Was bardzo serdecznie w tę niedzielę na nasz koncert w studio Agnieszki Osieckiej. Będziemy grali nasz materiał z ostatniej płyty Sanatorium, a także hity z poprzednich wydawnictw. I try to keep the peace, but let me start it up. I think the dean called me from the last speaker on the floor. Like, ha ha, I cannot be ignored. Like, ha ha, I cannot be ignored. I try to keep the peace, but let me start it up. Okay, now I've been hiding. Reeves decided. Reeves decided. Nobody's minding. But you were spotting, spotting. Surviving, keep surviving. Baby, a believer, I can see you calling, see you calling. Oh, my friend. So baby, I don't wanna be a fool. So baby, I don't wanna be a fool. My friend. So baby, I don't wanna be a fool. So baby, I don't wanna be a fool. Okay, the dean called me up and now she's knocking on my door. Like, ha ha, I cannot be ignored. Like, ha ha, I cannot be ignored. I try to keep the peace, now let me start it up. Okay, a situation with professor in the corridor. I hadn't seen her in a year, I'm shaking to the core. I feel inferior, my confidence is on the floor. Education is a danger if you miss it for. I gave her my attention, according to attendance. You break the rules, you get to pay the price for independence. Boom, I hope you learn a lesson, or I'll put your face inside a body bag before detection. Rotację zaczęliśmy od szwedzkiego artysty Bokoy Out, który dla mnie jest połączeniem brytyjsko-irlandzkiego zespołu Idols, ale też King Króla czy Mosesa Sumneya. W tle za to słyszymy już Nine Inch Nails z ich albumu Nightwish. Wybór nieprzypadkowy. Dzisiaj opener ogłosił, że artysta wystąpi 3 lipca na festiwalu w Gdyni. Prawdziwa gratka dla fanów zespołu, a ja czekam, czy tego dnia pojawi się jeszcze jakaś mocna propozycja rockowa. God break down the door. Połączenie eksperymentalnej muzyki rockowej z jazzem, ale i muzyką elektroniczną, przypominającą największe hity takich zespołów jak Prodigy. To zespół Nine Inch Nails kilka lat temu wydał utwór Break Down the Door. Ciekawa jestem, z czym przyjadą na openera, bo przypominam, że ten zespół pojawi się w Gdyni już w lipcu. My przechodzimy do brzmień popowych, bo dzisiaj tym królem czy królową wieczoru jest zespół Calls. Będziemy rozdawać bilety na koncert trójkowe, ale zanim to, czas na podróż do późnych lat 90. za sprawą tego hitu. I step off the train, I'm walking down your street again. Past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Like the deserts miss the rain. Since you've been there, And now you've disappeared somewhere, like out of space. You found some better place and I miss you. Yeah. And I miss you. You found some better place and I miss you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hokus pokus, lecę w dół, podspływa na prawy łuk. Ktoś stoi obok, tuż, tuż, szepcze za cicho, no spójrz. Czy to człowiek, czy to cień, czy trele dwa widzę, jakaś ręka łapie mnie, dokąd trafię za moment. Kurort leczy mnie, kąpiele w słońcu i na twarzy mam solę. Nastawiam buzik na trzynastą, tak wolniej zasypiam, kurczę się za oknem konstelacje i wchodzę w ambient. Nastawiam buzik na trzynastą, tak wolniej zasypiam, kurczę się za oknem konstelacje i wchodzę w ambient. Leczniczy kurort od Kols w rotacji. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj w audycji posłuchamy tego duetu, który opowiedział o swojej twórczości, związanej przede wszystkim z zeszłoroczną, ciepło przyjętą również w Trójce płytą Sanatorium. Korzystając z okazji naszej rozmowy, którą przeprowadziliśmy kilka dni temu, postanowiłam zapytać Kachę i Lukasiego o ich inspiracje. Grupa zaczynała swoją karierę od unikalnego połączenia gitarowego indie popu z elektroniką, ale po drodze romansowała też z takimi gatunkami jak nawet trap. Ja byłam za to ciekawa, czy inspirował ich David Lynch, którego niedawno żegnaliśmy. Mocno się inspirowaliśmy tak przy naszej debiutanckiej płycie Tamagotchi. Jak kręciliśmy na przykład teledysk do VHS Nightmare, to pamiętam, że mieliśmy w moodboardzie tam z Mulholland Drive jakieś screeny czy z zaginionej autostrady. Natomiast w ostatnich latach jakoś tak mniej się jarałam niczym, ale pamiętam, że Łukasz bardzo intensywnie oglądał Twin Peaks. Tak, co sezon, co roku oglądamy z dziewczyną w jednym sezonie jesiennym Twin Peaks całe. Chciałam dodać, że nasza okładka wydaje mi się jest mocno lynchowska, zrobiona przez Marcelo Gąskę. Ja też bardzo lubię filozofię Lyncha, jak on w wywiadach jakoś opowiadał o między innymi pomysłach, że one gdzieś po prostu latają i przychodzą tak znienacka. Ja lubię u niego właśnie ten taki realizm magiczny i wydaje mi się, że Takie są też te nasze piosenki. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, że to jest takie uniwersalne, bliskie rzeczywistości, ale z drugiej strony jest bardzo dużo takiego eskapizmu, czy właśnie jakiejś takiej magii, odklejenia, czy mitomanii. Ja strasznie też lubię ten najnowszy sezon Twin Peaks trzeci, który dogrywał tam po latach. Bardzo mi się podobało inne podejście takie reżyserskie, że tam bardzo dużo dziwniejszy był ten serial. Taki niespodziewany, odklejony dużo bardziej. I to mi się bardzo spodobało, że takie znienacka jakieś elementy wskakiwały, coś się działo takiego, którego by się człowiek nie spodziewał. Ta senna, linczowska atmosfera przewija się w utworach, na okładce czy w tekstach albumu Sanatorium. Duet podkreślił jednak, że to nie filmy, a przede wszystkim oczywiście muzyka jest podstawą ich poszukiwań. Pierwszy kawałek, który ever mi się spodobał, to był Elvis Presley, In the Ghetto, a później w Empiku znalazłem płytę z demówkami przed pierwszym wydawnictwem Boba Dylana, Whitmark Demos, i taką muzyką się na samym początku mega jarałem. Szukałem cały czas czegoś, co mnie ekscytuje, ale też w tym samym momencie, tak jak teraz na przykład robiliśmy tą płytę, ja nadal jestem mega fanem tych zespołów wszystkich z tamtych lat, których słuchałem na początku. Między innymi ostatnio wróciłem do Smashing Pumpkins, których strasznie też uwielbiam. No a poza tym, tak jak mówiłaś, właśnie trap, jakiś trap już mi się troszkę przejadł. Tego serio to już nienawidzę trapu. Dla mnie to też jest taki kompromis trochę między jakby starą kachą i nową kachą, bo ja się wywodzę właśnie z dream popu. Jak byłam dzieckiem, nastolatką, to słuchałam bardzo dużo Annie, Cocteau Twins, The Cranberries, nie wiem, Sinead O'Connor, moja mama tego słuchała i po prostu w takim stylu starałam się śpiewać, a później jak założyliśmy Kols, to zaczęłam być takim bardzo intensywnym słuchaczem muzyki, zaczęłam odkrywać tą muzykę, no i też kręci mnie to, co się teraz, i staram się łączyć po prostu te dwa bieguny. Ja też bardzo lubię widoki natury, pamiętam, że mega... Ale to jak w Lędzinach mieszkałem właśnie u mojej mamy w mieszkaniu, to za oknem miałem las taki, strasznie lubiłem to, ale przez to też robiłem taką muzykę. Pamiętam, że mega się rałem Sigur Rós i bardzo ambientową muzykę wtedy robiłem, mi się wydaje, w porównaniu do dzisiaj. Sobie spoglądałem na las i jakoś mnie to tak, taki ukojony byłem. Płyta Sanatorium to też jest jakieś ukojenie, zgrabne połączenie niepokoju, ale też ciepła, nostalgii. Brzmienia balansują dla mnie między tymi z lat 90., ale też tymi obcymi, nowoczesnymi. Zapytałam Kachę, czy retrofuturyzm to ich domena. Tak, ja zdecydowanie chyba najbardziej lubię właśnie rzeczy, które czerpią i z przeszłości, i z teraźniejszości. Nie lubię też rzeczy, które są totalnie retro, bo jakby do niczego nowego to nie prowadzi, dlatego wydaje mi się, że takie podejście jest najfajniejsze. No, podejście futurystyczne jest bardzo trudne i no, jeżeli się dąży do takich nowych prądów, żeby to była totalnie jakby nowa kombinacja, no to jest już trudne i potrzeba kilku lat, żeby następne osoby jakby modyfikowały te pomysły nowe. Proszę się jednak nie martwić, o tych trudach słuchaliśmy od Kachy, ale nie da się nie zauważyć, że ostatni album jest dość łatwy, a to też dlatego, że to najbardziej polska i najbardziej popowa produkcja Kols. I jak przekłada się to na odbiór i koncertowanie? Chyba nigdy nie mieliśmy aż takiego odbioru, w sensie zawsze było spoko, ale to nie były ani fajerwerki, ani też porażka. A tutaj faktycznie bardzo dużo szumu było z mojej perspektywy wokół tej płyty. Te wszystkie rankingi, ale też jakieś grupki internetowe, koncerty. No jakby widzę zmianę, że jednak wydaje mi się, że ludzie są w stanie, szczególnie, że mieszkamy w Polsce, bardziej utożsamiać się z twórczością, która jest po polsku, ale też, no jak Łukasz już wspominał, ona jest jednak chyba bardziej przystępna, ta płyta bardziej taka radiowa, bym powiedziała, niż nasze poprzednie wydawnictwa. Mam nadzieję, że to komplement. Na pewno radiowa, dlatego że Kols odwiedzą studio imienia Agnieszki Osieckiej już w niedzielę o 19:00. Mamy dla naszych słuchaczek i słuchaczy podwójne zaproszenia. Proszę pisać na adres rotacja@polskieradio.pl. A tymczasem taneczny utwór z ostatniej płyty Kols, czyli Czar. Ostatni raz dam się wciągnąć w twój czar. Masz taki dar, przyciągasz odpych. końcu cię znajdę. Spóźnię się znowu na kultowy moment. Zielone światło, czy w końcu cię znajdę. Trójka. Sadza Moniki Brodki to może nie siostra, ale z pewnością jakaś daleka kuzynka Sanatorium zespołu Kohls. Nie zdziwiło też pojawienie się duetu na wersji deluxe płyty w utworze Taka to zima przed chwilą w rotacji. Zaproszenia na niedzielny koncert Kols trafiają m.in. do Macieja, Jędrzeja, Nikodema. Dziękujemy za wiadomości, niedługo odpiszemy. A by zdobyć wejściówkę, przypominam, proszę pisać na adres rotacja@polskieradio.pl. To już w niedzielę o 19:00 zespół Kols zagra w Trójce. Nie wiemy jak Państwo, ale u nas w redakcji Aura bywa dużym wyzwaniem ostatnio. Przeszłam już przez etap słuchania zimowych, posępnych utworów, chociaż ma to swój urok. Zimne syntezatory zmieniam powoli na te funkowe. Niech dowodem będzie Blood Orange, jeden z artystów, który też przewinął się w mojej rozmowie z Kols, też jako przykład retrofuturyzmu. Yes, you wanna be. Freetown Sound, jedna z najciekawszych płyt 2016 roku. Blood Orange tu akurat w utworze EVP. Bardzo ważna płyta dla czarnej społeczności, a jeżeli chodzi o ten retrofuturyzm, o którym wspominałam wcześniej, to myślę, że ta część retro, no to cóż, 80s, trochę Prince'a, trochę funk'u, wszystko co najlepsze z tanecznych brzmień, ale też ten spokój, który bije od tych kompozycji. Kompozycji bardzo mięsistych, jak zauważymy, jeżeli przesłuchamy całego różnorodnego albumu. Bardzo, bardzo polecam. Freetown Sound. To dobry dzień, żeby wrócić do tej płyty. Pozostajemy na tej samej planecie, ale spowalniamy zespół, który również poleca KH Skolls, czyli Bia 1991. Są takie słowa, które wyrażają już brzmienia prezentujące się w twórczości. Screaker to jest takie słowo, które też dobrze pokazuje te połamane brzmienia grupy Bia 1991, duńsko-brytyjski duet. I tutaj też dużo się dzieje wizualnie. Polecam bardzo zgłębienie tego. Pasuje do estetyki kolsowej, w której dzisiaj się utrzymujemy. A już teraz kolejna duża postać. Perfume Genius wrócił z nowym singlem, który zapowiada najnowszy album nadchodzący, Glory. Posłuchajmy It's a Mirror. Do you care from stretching your eyes and that you leave me spiraling with no one to hold? Combing the floor with the light from a cigarette, something that's making you sick in my head. It's more down. Muzyka dla entuzjastek i entuzjastów rockowych ballad, ale z ciekawymi twistami. 28 marca Perfume Genius wraca z nową płytą. My zostajemy jednak w funkowych brzmieniach, ale z elementami psycho rocka, Goat i MC Yala. MC Yala to prawdziwa weteranka międzynarodowej sceny rapowej, Kenijka mieszkająca w Ugandzie. Od lat 90. włada wieloma językami, przekazuje przeróżne narracje z całego świata. To naprawdę nazwisko, które warto znać. Może między innymi dzięki temu nowemu utworowi, który przed chwilą usłyszeliśmy z zespołem GOAT. Na koniec wybrałam trochę spokojniejsze brzmienia, ale najpierw czas się pożegnać. Byliśmy dziś w rotacji w duecie Michał Jakubik i Ania Lalka. Bardzo dziękujemy za tę ostatnią godzinę i czas na lekkie uspokojenie. A Real Romantic, utwór Elizy z przepięknej płyty, która komponuje się między R&B, popem, co też pasuje do tej estetyki dzisiejszej rotacji. Dziękujemy. Feeling